Latina. Ladies and gentlemen, the next song in Eurovision Song Contest is Flich mit my mei na de Regenboog. Fly with me to the rainbow. Proche le ton de la fucking langue de petit Regenboog. De singer, die zanger, de chanteur, Paul de Lille. Paul de Lille. Paul de Lille. Ladies and gentlemen, the Netherlands. Hallo, Europe en Israël, shalom. Soms zijn er momenten dat ik aan je denk, al komen die maar weinig voor. Sore nella matica, c'ho una fonte d'aurora, står han med hull opp på den der fenta. Kjører han meg helt Øsmusselalala Jerusalem Masalik Øsmusselik Lekh Kibuts Masalik Øsmusselik Lekh Shalom Ise Emmesselik Shilala Valibach Svarma Ise Fjallå Vlieg med mig naar de regel boven Rainbow. Ik denk alleen aan jou. Vlieg met me mee naar de regel boven Rainbow. Ik hou alleen van jou. Vlieg met me mee naar de regel boven Rainbow. Ik denk alleen aan jou. Vlieg met me mee naar de regel boven Rainbow. Ik hou alleen van jou. Hou alleen van jou. Bonjour de la croix de l'attendant puis sexe et commentaire de la mousse de ton verre plat. Pur sur la croix de l'attendant de la balade, je vais mettre le ton, je l'ai pas croix, je t'entends la Vancouver. Oh, I hate it, I'm in love, now I'm turning around, and my life is over, my career. Pas de viare, que de tata, que de la mare, que de tata, que de l'ovato, que de pata, si de con arco. Und was sind die Tunterrassin und der Landeva, und brach es mit mir zum Verwandten zum Denda, mit war. Fliegen wir mal mehr, ich habe den Regenbogen, Rainbow, ich denk allein an jou. Fliegen wir mal mehr, ich habe den Regenbogen, Rainbow, ich hau allein an jou. Fliegen wir mal mehr, ich habe den Regenbogen, Rainbow, ich denk allein an jou. Fliegen wir mal mehr, ich habe den Regenbogen, Rainbow, ich hau allein an jou. Ik denk misschien thuis, ik zou ook best wel een keer mee willen doen aan het Songfestival, dat kan. Stel je voor, ik sta gewoon in de kamer en jullie staan erachter dat achtergrondkoortje. Ik zing het één keer voor en dan doen jullie het, oké? Okay? Ja. Vlieg met me mee naar de regenboog, Rainbow, ik denk alleen aan jou. Vlieg met me mee, regenboog. Vlieg met me mee naar de regenboog, ik hou lekker, want ik hou alleen van jou. Vlieg met me mee naar de regenboog, Rainbow, niet om je heen kijken, gewoon zingen. Vlieg met me mee naar de regenboog, Rainbow, ik hou alleen van jou. Allemaal. Vlieg met me mee naar de regenboog, Rainbow, ik hou alleen van jou. De beste zes mogen mee, kom het jaar. Heel goed. Ja, hoe ga ik er doorheen zingen? Vlieg met me mee. Aside for us. Gostou da música que ouviu? Pois a que vem a seguir é ainda melhor. I gave you all the love I got, I gave you more than I could. I would do anything for love. so long, I would do anything for love. Oh, I would do anything for love. I would do anything for love, but I won't do that. No, no, no, I won't do that. Will you raise me up? Will you help me down? Will you get me right out of this godforsaken town? Will you make it all a little less cold? Tight. Can you colorize my life? I'm so sick of black and white. Can you make it all a little less old? I can do that. No, I won't do that. Anything for love. Oh, I would do that.